الباب السابع والخمسون وثلاثمائة باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا کسی مسلمان کی طرف ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرنا حرام ہے، چاہے قصدن ہو یا مذاق کے طور پر۔ اسی طرح ننگی تلوار پکڑانا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشر احدكم الى اخیه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه قوله ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب معناه بالمهملة يرمي وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد وأصل النزع الطعن والفساد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار یعنی تلوار، تیر، بندوق، چھری وغیرہ سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، راوی نے بیان کیا، حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف دھاردار آلے سے اشارہ کیا تو جب تک وہ نیچے نہیں کر لیتا فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتعاطى السیف مسلولا رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تلوار ننگی کر کے پکڑائی جائے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔